मिथ्याबंध विदूननेन परमा। हाँ, ये पहले कहा था, स्वयं प्रकाशमान होने पर भी ऐक्य अनवच्छिन्न आनंद का प्रकाश नहीं होता है। इसी प्रकार घट का भेद पट में रहता है, तो पट धर्मी का ज्ञान होने पर भी भेद का प्रकाश हो जाएगा। सिद्धांत ने कहा था घट का भेद पट में रहता है, यदि वो पट का स्वरूप है तो पट के ज्ञान हो जाने पर घट न ऐसे ज्ञान होना चाहिए। धर्मी के ज्ञान हो गया तो धर्मी से अभिन्न भेद का भी ज्ञान हो जाएगा। यदि पट में घट भेद का ग्रहण हो जाए तो घटो नवा ऐसा संशय नहीं होना चाहिए, किंतु संशय होता है। अयम घटो नवा संशय होता है ना, नहीं होता है। कहेंगे धर्मी का ज्ञान होने के बाद संशय होगा और धर्मी ज्ञान के बिना संशय होगा। अयम घटो नवा ऐसा संशय होने के लिए धर्मी ज्ञान होता था, धर्मी ज्ञान पूर्वक संशय होता है धर्मी ज्ञान के बिना, धर्मी ज्ञान के बिना धर्मी ज्ञान नहीं होगा तो अयम घटन वा संशय होगा। संशय के लिए धर्मी ज्ञान चाहिए। अयम ऐसे ज्ञान होने के बाद घटन वा संशय होता है। यदि धर्मी का ज्ञान हो गया, धर्मी भेद का स्वरूप, तो धर्मी के ज्ञान होते ही घट भेद का ज्ञान हो जाएगा, तो घटन वा संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भेद धर्मी से अभिन्न है। तो उसी के ऊपर दिया भेद, जिस प्रकार आप कहते हो चैतन्य स्वयं प्रकाशमान है, उससे अभिन्न है ऐक्य और अनवच्छिन्न अपरिच्छिन्न आनंद रूप ब्रह्म। चैतन्य का तो भान होता है, किंतु मैं अद्वितीय हूँ, परिपूर्ण आनंद रूप हूँ, ऐसा भान नहीं होता है। जिस प्रकार चैतन्य का भान होने पर भी उससे अभिन्न ऐक्य परिपूर्ण आनंद का भान नहीं होता है, इस प्रकार धर्मी के प्रकाश हो जाने पर भी अयम घटो नवा अयम कह करके धर्मी का तो प्रकाश हुआ, किंतु धर्मी से अभिन्न भेद का भी अप्रकाश हो जाएगा। ऐसे किंच ऐक्य प्रकाश है तथा विप्रतिपत्ति न सद, धर्मी के ज्ञान होने पर यदि ऐक्य का ज्ञान हो जाए एक है या नहीं विवाद नहीं होना चाहिए। और उपदेश भी व्यर्थ है, तुम एक अद्वितीय ब्रह्म हो, उपदेश ही व्यर्थ है ज्ञान यदि हो जाता है। ये पूर्व पीछे ने कहा था तन्न ऐक्यादि स्वयं प्रकाश स्वरूप तो है, किंतु स्वयं प्रकाश जो स्वरूप ब्रह्म वो अज्ञान अज्ञान कार्य का विरोधी नहीं, अज्ञान तत्कार्य विप्रतिपत्ति का प्रति अविरोधी। अविरोधी होने से तदगोचर स्वयं प्रकाश ब्रह्म विषयक विरोधी वृत्ति पर्यंतम, तदगोचर विरोधी वृत्ति है, अहम अस्मि ब्रह्म ये प्रपंच नहीं है, तब तक उत अनुपपत्ति अभाव अनुपपत्ति नहीं तो संशय हो सकता है। ऐक्य का ज्ञान नहीं है, अपरिपूर्ण आनंद का ज्ञान नहीं है, जब तक अज्ञान का निवर्तक तद विरोध वृत्ति तदगोचर विरोधी वृत्ति ब्रह्म विषय का विरोधी वृत्ति, विरोधी किसके विरोधी, प्रपंच अज्ञान का, अज्ञान का विरोधी वृत्ति है तद्गोचर ब्रह्मगोचर, ब्रह्मगोचर वृत्ति है विरोधी अज्ञान तत्कार्य का, तब तक ये अपरिपूर्ण आनंद ऐसे ज्ञान नहीं है, अनुपपत्ति अभाव नहीं संभव है। क्या होता है, परिपूर्ण ज्ञान नहीं है और अभी अद्वितीय में हूँ ऐसे ज्ञान नहीं, ये संभव हो सकता है जब तक विरोधी वृत्ति नहीं हुई। विरोधी वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होने के बाद तब ऐसे ज्ञान नहीं होता है, हम अद्वितीय होता है। न च तरी प्रत्यगर्थ भी विप्रतिपत्ति से आदर, चैतन्य के ज्ञान होने पर यदि अद्वितीय हूँ या नहीं अद्वितीय नहीं विवाद होता है, तो प्रत्यगर्थ आत्मा में भी विवाद हो जाए, प्रत्यगात्मा के विषय में, वो प्रत्यगात्मा में हो प्रत्यगात्मा है या नहीं, तो कहते विवाद होता है। चार्वाक आदि नाम तस्या भी दर्शनाथ, चार आत्मा विप्रतिपत्ति विवाद दिखता है, देह को कोई आत्मा कोई इंद्रिय को कोई शून्य को ऐसे कहते हैं। तस्माद अज्ञान आश्रयत्वादिना प्रत्येकर्थ प्रकाशम उपजीव्यम न आवृणते अविद्या, अविद्या प्रत्येकर्थ प्रकाशम न आवृणती, अज्ञान आश्रयत्वादिना अज्ञान का आश्रय प्रत्येकर्थ अज्ञान का आश्रय आदि से अज्ञान विषय अज्ञान आश्रयत्व अज्ञान विषयत्व न प्रत्येक अर्थ प्रकाश होता है उपजीव्य। प्रत्येक आत्मा जो चेतन ज्ञान हो गया उपजीव्य चिद्रूप चैतन्य चिद्रूप ज्ञान वो आश्रय होता है, उसको अविद्या ढकती नहीं है, इसलिए अहम चेतन निश्चय होता है। और उपजीव्यम चैतन्यम किम केन रूपेण अज्ञान आश्रयत्वेन अज्ञान विषयत्वेन प्रत्येक अर्थ हो गया प्रत्येक प्रकाश ही उपजीव्य हुआ, उसको ले करके ही आगे व्यवहार होता है। किंतु उसको अविद्या आवृणति आवृणति न आवृणति ऐक्यादि अंशम तो आवृणति एव इति। तो अविद्या किम आवृणति ऐक्यादि अंश ऐक्य है इसको आवृणत कर परिपूर्ण आनंद उसका आवरण करती है इति विते तत्र विप्रतिपत्यादय ऐक्यांश में विवाद है चिदंश में नहीं। मैं चेतन हूँ ये सब मानते हैं, जड़ हूँ को नहीं मानता है। चार्वाक भी चार भूत से अतिरिक्त के चेतन की उत्पत्ति होती देह में ही करता है। न चैवम सादृश्यादि दोषाद अत्रा भी भेदांश आवृत इति वाच्यम। जिस प्रकार चैतन्य में खाली अभेदांश आवृत आवरण अविद्या से आवृत है ऐक्यांश और चिदंश ज्ञात है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी घटपट आदि में भेदांश का निश्चय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सादृश्यादि दोषाद उसके सदृश ही होने से उसे भिन्न ऐसा निश्चय नहीं होता है। अत्रापि का तो संशय स्थल है, जहाँ संशय होता है अयम असो नवा संशय स्थल में सर्वत्र जरूरत नहीं, जहाँ संशय होता है। संशय क्यों होता है? कोई सादृश्य है कुछ दोष है, किस दोष के कारण संशय आदि होता है। जहाँ संशय भ्रांति होती वहाँ भेदांश आवृत भेदांश आवृत है, भेदांश ढक गया। भेदांश ढक जाने से अभेद में संशय हो सकता है। इति न वाच्यम सिद्धांत भेदांश आवृत है किसमें? घट का भेद पट में है, पट में घट का भेद है, पट में जो घट का भेद है वो भेदांश आवृत है। जैसे वहाँ भी अभेदांश आवृत हुआ चिदंश अनावृत होने पर भी अभेद में संशय होता है, इसी प्रकार पूर्व पिछ कहता है घट का भेद जो पट में रहा वो भेदांश आवृत है। पट दिखता है धर्मी किंतु भेदांश आवृत है भेद ज्ञान अज्ञाश। न चैव सादृश्यादि दोषाद अत्रापि अत्रापि क्या तो संशयतल में भेदांश आवृत इति न वाच्यम सिद्धांति कहता है। कोट्य अनुपस्थित है प्रधान पूर्व का आरोप वादिन तब तत्सवाद कोट्य अनुपस्थित है। यदि भेदांश आवृत हो जाएगा तो भेद कोटि की उपस्थिति नहीं होगी, कोटि की उपस्थिति नहीं होगी। प्रधान पूर्व का आरोपवादिन प्रधान पूर्व का पाठ है पूर्वता पूर्व मास में क्या है ठीक है प्रधान पूर्व का ठीक है इसमें माँ है जो ना माँ नहीं चाहिए माँ का चाहिए। प्रधान पूर्व का आरोपवादिन प्रधान पूर्वक आरोप होता है, प्रधान दोनों धर्मी ज्ञान होने के बाद दोनों कोटि का आरोप करके संशय तब असंभवात। संशय कैसे होगा? संशय होने के लिए प्रधान उपस्थिति चाहिए, दोनों धर्मी घटरो नवा वन्नी अस्थि नवा तो वन्नी का आरोप पूर्वक वन्नी है अथवा वन्नी अभाव ऐसे संशय होता है। और यदि यहाँ भेद भिन्न नवा घट पट भिन्न नवा पट अन्य अयम घटो नवा तो घट भेद का जो संशय होता है यदि भेदांश आवृत हो जाएगा घट भिन्नो नवा ऐसा संशय भी नहीं होगा। भेदांश है आवृत तो भेदांश की उपस्थिति नहीं होगी। प्रधान भेदांश की उपस्थिति के बिना भेदो नवा संशय कैसे होगा? वन्य अंश यदि आरोप नहीं होगा तो वन्य अस्थि नवा वन्य नवा संशय नहीं होगा, क्योंकि आप मानते प्रधान पूर्व का आरोप होता है। आरोप जहाँ होगा प्रधान का आरोप होकर के वन्नी मान नवा वन्नी पर्वत में आरोप करेंगे तो वन्नी पूर्वक वन्नी ज्ञान हो करके ही। और यदि भेदांश आवृत हो जाएगा तो अयम घटो नवा ऐसे संशय नहीं होना चाहिए। यत्तु स्वरूप भेद भेदत्व न भाषते व पूर्व पीछे कहता है। फिर जो घट का भेद पट में रहेगा वो क्या स्वरूप है, हैं पट स्वरूप पट में रहेगा, तो पट में रहने वाले जो स्वरूप भेद भेदत्व न भाषते व भेदत्व न भान होता ही प्रायः सर्वभिन्नत्व न प्रतीत है। क्योंकि अयम घट घट जो ज्ञान होता है कैसे ज्ञान होता है, सर्वभिन्नत्वेन घट एव इदं पुष्पम कहते समय पुष्पम एव न तो अन्यत ऐसे ज्ञान होता है। हाँ भेदत्वेन भासते भेदत्वेन भान होता है क्योंकि प्राय सर्वम सर्वभिन्नत्वेन प्रतीत है। सर्वभिन्नत्वेन प्रतीत होता है इदं पुष्पम का क्या अर्थ है, इदं पुष्पम एव न इतरत अन्य नहीं है, अन्य सबसे भिन्न रूप से ही प्रतीत होता है। सर्व प्राय सर्वभिन्नत्वेन प्रतीते सर्वभिन्नत्वेन ही भान होता है। यदि एतत् पुष्पम सर्वभिन्नम ऐसे ज्ञान नहीं होगा तो सर्वकोटि का संशय होना चाहिए। इदम सर्वम नवा इदम पुष्पम सर्वम नवा संशय होता है ना, नहीं ये सर्व के भी संशय नहीं होता है। अर्थात सर्व न ये पुष्प सर्व आत्मा का है क्या, सर्व नहीं ऐसा निश्चय होता है। सर्वम न वा होने के लिए सर्व का भेद ज्ञान हो तो संशय नहीं होगा, सर्व भेद ज्ञान नहीं होता है तो संशय होना चाहिए, संशय नहीं होता है तो सर्व भिन्न ऐसे ज्ञान होता है। प्राय सर्व भिन्नत्व प्रतीत है, नहीं तो सर्व कोटि का संशय होना चाहिए। सर्व न वा इदम सर्वम न वा संशय हो जाए। तत्र च घट प्रतीकत्वादि रूपा अनेक धर्म सादृश्यादिवशात अगृहीता संशय विषय भविष्यन्ति। इदम सर्वम न वा ऐसे संशय नहीं होता है क्योंकि सर्वभिन्नत्व ज्ञान होता है। सर्वभिन्नत्व ज्ञान होने पर भी वहाँ घटो न अयम घटो न वा पटो न वा संशय होता है। इदम सर्वम न वा ऐसे संशय होता है। इदम द्रव्यम न वा संशय होगा, रूपम न वा संशय होगा, होगा तो न चत घट प्रतीकत्वादि रूप अनेक धर्म सादृश्य आदि वसाद अग्रहिता संशय विषय होती। घट प्रतीकत्वादि रूप अनेक धर्म अयम अयम घटो नवा कहें तो घट प्रतीक वेद अनेक धर्म सादृश्य के कारण अग्रहित होकर के संशय का विषय हो जाएंगे। घट प्रतीक भेद ज्ञान ही होता है। न च अनेक अच्छा अनेक अग्रहिता संशय विषय अनेक धर्म अनेक धर्म संशय का विषय घटो न वा पटो न वा पुस्तक न वा एकदम ऐसे संशय हो जाएगा। सादृश्य के कारण जो गृहिता नहीं होता है, यदि भिन्न ज्ञान हो जाएगा घटो न पटो न ऐसे भेद ज्ञान हो जाएगा तो अनेक धर्म विषय का संशय होगा। भेद ज्ञान हो जाएगा तो संशय नहीं होता है, संशय होता है तो भेद ज्ञान नहीं हुआ। घट प्रतीकत्वादि रूप अनेक धर्म सादृश्य दिवसात अग्रहिता संशय का विषय हो जाएंगे। अच्छा इसके ऊपर सिद्धांत कहेगा जो भेद अनेक से निरूपित होता है तो निरूपक अनेकत्वाद अनेकतापति अनेक घट निरूपित भेद पट निरूपित भेद पुस्तक निरूपित भेद भूतल में है नहीं, भूतल में घट पट पुस्तक आदि निरूपित भेद है, वो भेद एक है अलग अलग है। अनेक प्रतीक होने के कारण भेद भिन्न भिन्न होना चाहिए क्योंकि घट प्रतीक भेद पट में है, पुस्तक प्रतीक भेद पट में रहेगा आएगा, किंतु घट प्रतीक पुस्तक प्रतीक भेद रहा अन्यतर रहा पुस्तक में नहीं रहा, पुस्तक में घट प्रतीक भेद रहेगा, पुस्तक में घट प्रतियोग भेद रहा पुस्तक प्रतियोग भेद नहीं रहा, लेखनी में घट प्रतियोग भेद पुस्तक प्रतियोग भेद दोनों रहेगा रहता है रहता है नहीं, तो घट प्रतियोग भेद कहीं पुस्तक भेद के साथ रहता है कहीं नहीं रहता है, पुस्तक भेद के साथ कहाँ रहेगा लेखनी में और कहाँ नहीं रहेगा पुस्तक में। तो घट प्रतीकत्व आदि रूपा अनेक धर्म सादृशिक अग्रहित अनेक हाँ तो क्या सिद्ध हुआ, प्रतियोगी भिन्न भिन्न होने के कारण भेद को भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा। घट प्रतियोगी का भेद पुस्तक प्रतियोगी का भेद दोनों के एक मान सकते है। लेखन में घट प्रत्यय का भेद है, पुस्तक प्रत्यय का भेद भी है नहीं? तो दो का भेद, दो निरूपित भेद, एक है अनेक है, एक है एक है नहीं? घट प्रत्यय का भेद, पुस्तक प्रत्यय का भेद यदि एक होता, एक होता तो लेखन में रहते दोनों, रहते ना नहीं? एक होने से घट में भी रहना चाहिए। लेखन प्रत्यय का भेद घट में, पुस्तक प्रत्यय का भेद घट में है नहीं? यदि घट प्रत्यय का भेद पुस्तक प्रत्यय का भेद एक होगा, जहाँ पुस्तक प्रत्यय का भेद है वहाँ भी घट प्रत्यय का भेद रहना चाहिए। घट में पुस्तक प्रत्यय का भेद रहेगा क्या है? तो वहाँ भी घट घट में घट प्रत्यय का भेद भी रहे, यह आपत्ति है। इसलिए क्या मानना पड़ेगा? प्रत्यय के भेद से भेद को भिन्न मानना पड़ेगा। अनेक निरूप्य से भेद से निरूपक अनेकत्वाद, निरूपक हो गया प्रतियोगी, भेद है प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषय, तो अनेक प्रतियोगी के द्वारा निरूपित जो भेद है भिन्न भिन्न हो जाएगा, उसके निरूपक अनेक है। निरूपक कौन है? प्रतियोगी। अनेकतापति सिद्धांत कहता है, इसे न सिद्धांत पूर्व पीछे उत्तर देता है, तादृश्यापि ईश्वर ज्ञान आधार अनेक द्वैत निरूप्य अद्वैत से ऐक्य दर्शनाथ। ईश्वर ज्ञान से तादृश से ईश्वर ज्ञान से, ऐसे ईश्वर का जो ज्ञान है अनेक द्वैत निरूप्य अनेक प्रत्येक भेद, अनेक प्रत्येक भेद अनेक हो जाएगा प्रत्येकी भिन्न होने से, किंतु ईश्वर ज्ञानादे अनेक द्वैत निरूप्य अद्वैत च ऐक्य दर्शनाथ। ईश्वर को अद्वैत ज्ञान है या नहीं? अद्वैत क्या है? न द्वैत, द्वैत निरूपित है, द्वैत निरूपित अद्वैत ज्ञान ईश्वर के है। द्वैत एक है अनेक है? अनेक है। अनेक द्वैत निरूपित ज्ञान ईश्वर के है नहीं? अनेक द्वैत निरूपित जो ज्ञान है ब्रह्म में, वो अनेक है? अनेक नहीं है। अनेक द्वैत निरूपित होने पर भी एक है, ऐक है। सादृश्यापि ईश्वर ज्ञान आदेर अनेक द्वैत निरूप्य अद्वैत च ऐक्यात्। एक दो है, अनेक विषयक ईश्वर ज्ञान, ईश्वर सर्व विषय ज्ञान, ईश्वर को ज्ञान का विषय एक है अनेक है? अनेक विषयक ईश्वर ज्ञान अनेक होता है? अनेक विषय के ईश्वर ज्ञान अनेक नहीं हुआ, और अनेक द्वैत निरूपित अद्वैत भी एक होता है अनेक होता है? एक होता है, अनेक नहीं हुआ। जैसे नहीं हुआ इसी प्रकार अनेक प्रत्येक निरूपित भेद ज्ञान भी भेद भी एक हो जाएगा। तादृश्यापि ईश्वर ज्ञान आदि अनेक अद्वैत निरूप्य अद्वैत क्या? एक निरूप्य प्रागभा ध्वंसयोर अनेक दर्शनाच, एक घट निरूपित प्रागभाव घट निरूपित ध्वंस प्रत्येक न है, एक है ना नहीं? तो प्रत्येक एक होगा तो दोनों अभाव एक है, घट का प्रागभाव घट का ध्वंस एक है या नहीं? नहीं है, क्योंकि घट प्रागभाव काल में घट ध्वंस है, और घट ध्वंस काल में घट प्रागभाव है या नहीं? घट ध्वंस काल में घट प्रागभाव कहाँ जाएगा मालूम नहीं? घट प्रागभाव कहाँ गया? कब घट बनते समय नष्ट हो गया, और ध्वंस के समय कहाँ जाएगा? तन्न सिद्धांत कहता है, न वयम निरूपक भेद न भेद ब्रह्म, हम जो भेद कहते उसका प्रत्येकी अनेक होने से भेद अनेक होगा ऐसे हम नहीं कहते। भेद के प्रत्येकी घट का भेद पट का भेद अलग अलग प्रत्येकी होने के कारण भेद भिन्न भिन्न होगा ऐसा नहीं कहते, किंतु प्रत्युत आवश्यक भेदेन अभाव भेद से आवश्यकतया, प्रत्युत आवश्यक भिन्न हो तो अभाव भिन्न हो जाएगा। घट का भेद पट में रहेगा, प्रत्युत क्या होगा? प्रत्युत आवश्यक घटत्व, घटत्व आवश्यक प्रत्युता का भेद, और पुस्तकत्व आवश्यक प्रत्युता का भेद कहाँ रहेगा? घट में रहेगा। तो ये जो भेद हुआ भिन्न भिन्न हुआ, घटत्वावचन भेद पटत्वावचन प्रतियोगिता भेद, ये भिन्न भिन्न है। ये नहीं कि प्रत्येकी भिन्न होने से अभाव भिन्न हो गया, नहीं। अभाव भिन्न किसको लेकर के? प्रतियोगिता आवश्यक, प्रतियोगिता आवश्यक भेद है ना, अभाव भेद से आवश्यकता है। यदि प्रत्युता आवश्यक के भेद से अभाव है तो नहीं मानेंगे। खैर प्रत्युय के भेद से अभाव है तो कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रत्युय के भेद से अभाव है तो प्रत्युय एक होगा तो अभाव भिन्न नहीं होगा, एक होगा। एक घट का प्राग अभाव, घट का ध्वंस और घट का अनन्य अभाव, घट का अत्यंत अभाव, प्रत्युय कितने हैं? एक। एक प्रत्युय का अभाव एक हो जाता है। जो घट का प्राग अभाव है वही घट का ध्वंस है, वही घट का अनन्य अभाव, वही घट का अत्यंत अभाव, ऐसा होता है। तो एक प्रत्युय होने पर ही अभाव एक नहीं हुआ। अन्यथा एक घट प्रत्युय के नाम चतुर्नाम ध्वंसादिनाम है क्या पते? चार प्रकार अभाव है ध्वंसादिनाम, आदि शब्द से क्या लेना? प्राग अभाव, हाँ ये सब घट का जो प्राग भाव ध्वंस अन्य अभाव अत्यंत अभाव सबका प्रतियोगी क्या है? एक घट। एक घट प्रतियोगी नाम, एक घट प्रतियोगी नाम कैसा है? अभावाना। एक घट प्रतियोगी में क्या समास है? बहुवरी। एक घट प्रतियोगी शाम कैसा अभावाना एक हो जाए। न च अधिकरण रूप अभाव वादी नाम अधिकरण भेद ने अभाव भेद। मीमांसा को क्या कहते? अभाव को क्या रूप मानते हैं? अधिकरण रूप। अधिकरण रूप अभाव आदि नाम अधिकरण भेदने व अभाव भेद। घट का अत्यंत अभाव भूतल में रहेगा, जल में रहेगा, रहेगा रस का अभाव तेज में रहेगा, वायु में रहेगा, आकाश में रहेगा। तो रस अभाव एक या अलग अलग है? अधिकरण भेद से भिन्न मानते हैं। अधिकरण रूप अभाव आदि नाम अधिकरण भेदने व अभाव भेद। सिद्धांतिकता ये बात नहीं है। अधिकरण भेद से अभाव भेद यदि कहेंगे ध्वंस प्राग भाव और ऐक्यापत्तु। ध्वंस घट ध्वंस का अधिकरण क्या है? घट ध्वंस का अधिकरण घट कपाल है। घट ध्वंस का अधिकरण और घट प्राग भाव का अधिकरण क्या है? कपाल। घट नहीं, घट प्राग भाव अपने उस समवाय कारण में रहेगा, ध्वंस प्राग भाव। तो प्राग भाव एक हुआ, ध्वंस प्राग भाव का यदि अधिकरण एक हो गया तो अधिकरण भेद से अभाव भिन्न होगा। अधिकरण एक होगा तो अभाव एक होगा, होगा कौन कौन अभाव? प्राग भाव और ध्वंस एक होता है। अधिकरण रूप अभाव आदि नाम अधिकरण भेदे नहीं व अभाव भेद इतना प्रा ध्वंस प्राग भाव और ऐक्यापत्तु। ध्वंस प्राग भाव में ऐक्य है ना? नहीं ऐक्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अधिकरण है। क्या अधिकरण है? हाँ ध्वंस का अधिकरण क्या होगा? हैं घट ध्वंस का अधिकरण और घट प्राग भाव का अधिकरण क्या है? तो एक अधिकरण हुआ। कौन कौन? ध्वंस प्राग भाव दोनों का अधिकरण एक है। एक होने से क्या हुआ? तो अधिकरण भेद से ही यदि अभाव भेद कहेंगे, अधिकरण एक हो तो अभाव भेद सीधा नहीं हुआ। ये विलक्षण व्यवहार ना पते। घट ध्वंस घट प्राग भाव में समान प्रकार व्यवहार होता है, व्यवहार नहीं होना चाहिए। नच एवं अद्वैते पे ऐक्यानुपपत्ति। अद्वैत में ऐक्य कैसे होगा? अद्वैत में एक कहीं नहीं होगा। प्रत्योगी भिन्न भिन्न है, अलग है ना? नहीं प्रत्योगी भिन्न भिन्न है ना? नहीं अनेक प्रत्योगी का भेद रहेगा ब्रह्म में तो ऐक्य नहीं होगा। तो इसमें सिद्धांति कहता है प्रत्योगी अनेक से अभाव भिन्न होता है क्या? क्या होता है? प्रत्योगिता आवश्यकता के भेद से। किंतु ब्रह्म में जो भेद रहेगा किसका भेद रहेगा? जगत का। ब्रह्म भिन्न का भेद रहेगा, प्रतियोगिता औषधि क्या होगा? ब्रह्म इतरत्व, ब्रह्म भिन्न तो ब्रह्म इतरत्व रूप प्रतियोगिता औषधक उसका भेद है घट में। प्रतियोगिता औषधि क्या हो गया? ब्रह्म इतरत्व, तो उसका भेद रहेगा घट में। तो ब्रह्म इतरत्व आवश्यक प्रतियोगिता का भेद क्या भेद हुआ? तो भेद एक है अनेक हुआ। ब्रह्म इतरत्व आवश्यक प्रतियोगिता भेद एक होगा। क्यों? प्रतियोगिता आवश्यक एक ही प्रतियोगी अनेक अंश अभाव अनेक नहीं होगा। अभी तो प्रतियोगिता आवश्यक अनेक हो तो अनेक होगा। तो यहाँ ब्रह्मेतरत्व प्रतियोगिता आवश्यक के ब्रह्मेतरत्व आवश्यक प्रतियोगिता का भेद ब्रह्मेतरत्व आवश्यक प्रतियोगिता भेद कहाँ रहेगा ब्रह्म रहेगा तो अभाव का प्रतियोगिता आवश्यक कितना हुआ एक उनसे भेद भी एक हो जाएंगे प्रतियोगिता आवश्यक भेद ना अभाव भेद से आवश्यकता है अन्यथा एक घट प्रतियोगी नाम चतुर्नाम ध्वंसादि नाम ऐक्यापति एक घट का ध्वंस प्राग अत्यंत अभाव अन्य भाव अन्य भाव प्रतियोगी कितने है प्रतियोगी कौन है घट एक प्रतियोगी हुआ तो ध्वंस प्राग अत्यंत अन्य भाव सब एक हो जाएगा घट ध्वंस घट अत्यंत भाव एक होगा घट ध्वंस घट अत्यंत भाव घट प्राग घट अत्यंत भाव सब एक ही अलग अलग ही प्रतियोगी एक होने पर अभाव भिन्न है एक घट प्रतियोगी नाम चतुर्नाम ध्वंसादि नाम और क्या पते इसलिए क्या हुआ प्रतियोगिता आवश्यक भेद न अभाव भेद जो कहा था वो ठीक नहीं है न तो अधिकरण रूप अभावादि नाम अधिकरण भेद ने अभाव भेद है ये हो गया अधिकरण रूप अभाव हाँ अभाव भेद ध्वंस प्राय क्या पतु अच्छा ये आज ये पंक्ति छूट गई थी ना हो गया था ध्वंस प्राय क्या हो गया एवं अद्वैत ऐक्यानुपपत्ति न च एवं हाँ अद्वैत अच्छा अद्वैत ऐक्यानुपपत्ति ये भेद नहीं अद्वैत में क्या है ब्रह्म एक अद्वितीय ब्रह्म है अद्वैत है ना नहीं तो द्वैत का भेद हो जाएगा द्वैत अनेक है अनेक है ना नहीं द्वैत अनेक का ना अद्वैत भी क्या हो जाएगा द्वैत का भेद अनेक हो जाएगा तो क्या अनेक नहीं होगा क्योंकि ब्रह्मेतरत्व रूप प्रतियोगिता आवश्यक एक है प्रत्येकी भेद अभेदयोर अतंत्रत्व तो अभाव भिन्न होने के लिए प्रत्येकी भिन्न होना चाहिए प्रत्येकी भिन्न होगा तो अभाव अनेक हो जाएगा प्रत्येकी एक होता अभाव एक होगा ये कहा गया तंत्र नहीं प्रयोजक नहीं अभाव एक होने के लिए प्रत्येकी एक होना चाहिए अभाव अनेक होने के लिए प्रत्येकी भिन्न होना चाहिए ऐसा माना गया तो फिर अभाव एक किसके कारण एक हो और अभाव भिन्न होगा प्रतियोगिता आवश्यक भिन्न हो तो यद्यपि भेद ज्ञानम न भवन विरोधी किंतु अधिष्ठान आरोप्य विरुद्ध धर्मादि ज्ञानम यदि तन्न क्यों कहते भेद ज्ञान ब्रह्म का विरोधी नहीं ब्रह्म ज्ञान हो गया इदम रजतम शुक्ति में इदम रजतम ज्ञान ब्रह्म हो इसका विरोधी कौन होता है नेदम रजतम नेद रजत किसका ज्ञान होता है ज्ञान का विषय क्या है नेदम रजतम इस ज्ञान का विषय क्या है रजत का भेद इदम रजतम न घट पटन इदम रजतम तो रजत का भेद ज्ञान हो गया इदम रजत ज्ञान का विरोधी पूर्व पिछले कहता है यद्यपि भेद ज्ञानम न भ्रम विरोधी नेदम रजतम ये भेद ज्ञान ब्रह्म विरोधी नहीं तो फिर क्या ब्रह्म विरोधी होगा इदम रजत ज्ञान का विरोधी क्या होगा किंतु अधिष्ठाने आरोप विरुद्ध धर्मादि ज्ञानम अधिष्ठान सुक्ति उसमें आरोप्य है रजत इदम रजत ज्ञान होता ना नहीं सुक्ति में आरोप्य क्या है आरोप्य का विरुद्ध धर्म विरुद्ध धर्म क्या है सुक्तित्व सुक्तित्वादि ज्ञान सुक्तिरियम ये ज्ञान ब्रह्म विरोधी है इदम रजतम ये ज्ञान सुक्ति में ब्रह्म है यथार्थ है ब्रह्म इसे ब्रह्म का विरोधी नेदम रजतो ज्ञान है अथा सुक्तिरियम इति ज्ञान है ये पूर्व पिछले कहता है भेद ज्ञान ब्रह्म विरोधी नहीं किंतु अधिष्ठान आरोप्य विरुद्ध धर्मादि ज्ञान आरोप्य जो रजत उसके विरुद्ध होगा सुक्तित्व सुक्तित्व ज्ञान ब्रह्म का विरोधी इति जो पूर्व पिछले कहता है सिद्धांतिकता तन्न ऐसा आदि मानेंगे यदि भेद ज्ञान ब्रह्म विरोधी नहीं है शब्द सुना अयम सर्प सुन करके फिर सुना नायम सर्प ये अभी सर्प का ज्ञान हुआ था फिर सर्प नायम सर्प ज्ञान हुआ ये पहला जो ज्ञान हुआ शब्द सुन करके वो ब्रह्म ज्ञान है या नहीं आगे ज्ञान सुना नायम सर्प और ब्रह्म ज्ञान की निवृत्ति होगी नायम सर्प सुनने पर होती, ये नहीं होना चाहिए। अब नायम सर्प सुना आरोप्य विरुद्ध धर्म प्रकार ज्ञान उसको हुआ क्या? आरोप्य सर्प, सर्प विरुद्ध विरुद्ध रजत्व प्रकार ज्ञान होता तो भ्रम नष्ट होता, ऐसा तो नहीं हुआ, शब्द से ही हुआ। शब्द अभेद भ्रम से शब्द भेद ज्ञान ज्ञानादनिवृत्ति शब्द अभेद ज्ञान अभेद भ्रम, अभेद भ्रम का रजत इदम रज अयम सर्प, सर्प अभेद ज्ञान इदम के साथ सर्प का अभेद भ्रम हुआ। शब्द भेद ज्ञान से नायम सर्प भेद ज्ञान है ना, नहीं उससे निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो ब्रह्म विरोधी भेद ज्ञान नहीं होता है आरोप्य विरुद्ध धर्म ज्ञान ये चीज नहीं। जहाँ कहते सुक्तिरियम वहाँ भी नेदम रजतम सुक्तिरियम से ज्ञान होता है। यद्यपि कैश्चिद उक्तम भेद का एक लक्षण किया उसके ऊपर कहते अदोष मूला तादृपेण अप्रतितो प्रतीति स्वरूप भेद लक्षणम। स्वरूप भेद का लक्षण, घट का भेद कहाँ रहेगा? पट में रहेगा। क्या स्वरूप है? पट स्वरूप। घट का भेद जो पट में रहा, पट में क्या रहा? घट का भेद पट में रहा। किसका भेद? घट का भेद पट में जो रहा क्या स्वरूप है? पट स्वरूप। ये जो पट स्वरूप भेद का लक्षण कैसे करते? तादृप्येण अप्रतीतो, तादृप्येण घटत्वेन प्रतीति होती है, घटत्वेन अप्रतीतो प्रतीति, घटत्वेन अप्रतीतो प्रतीति होती है, ये स्वरूप भेद का लक्षण। किंतु तद्रूपेण अप्रतीतो प्रतीति जो कहा कहेंगे जहाँ शुक्ति में शुक्तित्वेन प्रतीति नहीं हुई, शुक्ति है रजत ज्ञान हुआ शुक्तित्वेन प्रतीति हुई, तादुरूपेण अप्रतीति है, तादुरूपेण अप्रतीतो प्रतीति होने से इसमें शुक्ति में शुक्तित्व आवश्यक प्रतीता भेद रहेगा। शुक्ति में शुक्ति भेद रहता है। अभी तादृपेण अप्रतीतो प्रतीति ऐसे लक्षण करेंगे, शुक्तित्व अप्रतीतो प्रतीति, ये ज्ञान श्रुति सामने है उसकी प्रतीति होती है इदंते न, किंतु श्रुतित्व प्रतीति नहीं है। तादृपेण अप्रतीतो प्रतीति, तादृपेण अप्रतीतो प्रतीति होने से रजतत्व इदम तो नहीं ज्ञान हुआ, तो श्रुति का भेद इसमें रहेगा क्या? नहीं रहता है। तादृपेण अप्रतीतो प्रतीति इतने लक्षण करें तो शुक्तित्व न प्रतीति में अतिव्याप्ति होगी, श्रुति में शुक्तित्व न प्रतीति है। इसलिए कहा अदोष मूला विशेषण दिया। अदोष मूला क्या है? शुक्ति की यदि शुक्तित्व न प्रतीति नहीं होती है, शुक्ति की प्रतीति शुक्तित्व न नहीं होती तो उसमें दोष कारण है या नहीं? शुक्ति की प्रतीति शुक्तित्व नहीं होगा होगी तो दोष कारण है ना? नहीं, दोष मूलक है अदोष मूलक है? दो अदोष मूलक होगा। अदोष मूला तादुरूपेण अप्रतीतो प्रतीति, जैसे घट का भेद पट में, घट के घटत्वेन अप्रतीति, घटत्वेन जो अप्रतीति है, घटत्वेन जो अप्रतीति है, दोष मूलक है अदोष मूलक है? पट का ज्ञान होता है घटत्वेन अप्रतीति, पट को देख रहे हैं घटत्वेन प्रतीति नहीं होती, घटत्वेन जो अप्रतीति है दोष मूला या अदोष मूला? हैं, अदोष मूला। पट की प्रतीति घटत्व नहीं होती उसके लिए दोष कारण है क्या? अदोष मूला के अदोष मूला घटत्व अप्रतीतो प्रतीति, ये स्वरूप भेद का लक्षण। पट स्वरूप भेद क्या है? अदोष मूला घटत्व अप्रतीतो प्रतीति, प्रतीति का विषय पट ये होगा। अदोष मूला तादृपेण अप्रतीतो प्रतीति स्वरूप भेद लक्षण। ऐसा अदोष मूला क्यों विशेषण दिया? सुक्तेश्च सुक्त्यात्मना अप्रतीति दोष मूला, सामने सुक्ति है सुक्त्यात्मना उसकी प्रतीति नहीं हुई, सुक्त्यात्मना प्रतीति नहीं होने से सुक्ति का भेद श्रुति में रहना चाहिए। पट का घटत्व प्रतीति नहीं होती, घट पट की प्रतीति होती तो घट का भेद रहा। सामने सुक्ति है सुक्त्यात्मना उसकी प्रतीति नहीं जब होगी, जब नहीं हुई तो सुक्ति का भेद उसमें रहेगा। सामने श्रुति है उसकी यदि शुक्तित्व प्रतीति नहीं हुई तो शुक्तित्व आवश्यक प्रतियोगिता भेद उसमें रहेगा क्या? रहना चाहिए। इसलिए क्या दिया? ये जो शुक्तियात्मना अप्रतीति है ये दोष मूला या अदोष मूला है? दोष मूला। अदोष मूला है नहीं है। शुक्तेश्च शुक्तियात्मना अप्रतीति दोष मूला अदोष मूला नहीं, इसलिए न तत्र अतिव्याप्ति, वहाँ अतिव्याप्ति नहीं, सुक्ति में सुक्ति का भेद रह जाए ऐसे अतिव्याप्ति नहीं है। अदोष क्या लक्षण हुआ, अदोष मूला तादृपेण अप्रतितो प्रतीति, अदोष मूला घटत्वेन अप्रतितो प्रतीति, पट में स्वरूप भेद है। अदोष मूला जो तादृपेण अप्रतितो दिया है, अदोष मूला तादृपेण अप्रतितो प्रतीति, अदोष मूला फिर किसका विशेषण होगा, अदोष मूला प्रतीति तादृपेण अप्रतितो प्रतीति ऐसा पूरा है। तादृपेण अप्रतितो प्रतीति जो है लक्षण, उसका विशेषण दिया अदोष मूला, तो तादृपेण अप्रतितो ये सप्तमेंत का विशेषण अदोष मूला होगा या नहीं। तादृपेण अप्रतितो प्रतीति ये लक्षण है, घटत्वेन अप्रतितो प्रतीति पट का स्वरूप भेद लक्षण। तो घटत्वेन अप्रतितो प्रतीति तादृपेण अप्रतितो प्रतीति का जो विशेषण दिया अदोष मूला, अदोष मूला ये विशेषण तादृपेण अप्रतितो सप्तम्यंत का नहीं होगा। सप्तम्यंत का विशेषण कैसे होगा, अदोष मूला तादृपेण अप्रतितो प्रतीति अदोष मूला, अदोष मूला प्रतीति के साथ अन्य हो जाएगा। तादृपेण अप्रतितो सप्तम्यंत का विशेषण, विशेष विशेषण समान व्योति होना चाहिए। तादृपेण अप्रतितो सप्तम्यंत का विशेषण अदोष मूला नहीं होगा, ऐसा होता है। विशेष विभूति अलग, विशेषण विभूति अलग, विशेष विशेषण समान विभूति है। विशेष यदि तादृपेण अप्रतितो तो विशेषण भी ऐसे सप्तम्यंत होना चाहिए, और अदोष मूला है प्रथमांत, अदोष अदोष मूल मूला नहीं, अदोष मूलायाम तादृपेण अप्रतितो ऐसा होता तो तादृपेण अप्रतीति का विशेषण होता है अदोष मूला। यद्यपि दिया है अदोष मूला इत्यस्य यद्यपि सप्तम्यंत विशेषण तो न संभवती, सप्तम्यंत कौन हो तादृपेण अप्रतितो, ये सप्तम्यंत का विशेषण संभव नहीं अदोष मूला प्रथमांत। तथापि अदोष मूला का विशेषण हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखो तादृपेण अप्रतितो प्रतीति ये तो लक्षण है ना, तादृपेण अप्रतितो सत्याम प्रतीति, तादृपेण अप्रतीति विशिष्ट प्रतीति, तादृपेण अप्रतीति विशिष्ट प्रतीति का विशेषण हो गया अदोष मूला। अदोष मूला विशेषण किसका हुआ, विशिष्ट का विशेषण हुआ, तादृपेण अप्रतितो सत्याम प्रतीति लक्षण। लक्षण क्या हुआ, तादृपेण अप्रतितो सत्याम प्रतीति, उसका अर्थ हुआ तादृपेण अप्रतीति विशिष्ट प्रतीति, सत्य को विशिष्ट करेंगे, तादृपेण अप्रतीति विशिष्ट प्रतीति, तादृपेण अप्रतीति विशिष्ट प्रतीति का विशेषण हो गया अदोष मूला। जब विशिष्ट का विशेषण होगा और विशेष्य विशेषण दोनों का विशेषण हो जाएगा, विशिष्ट का जो विशेषण होगा वो दोनों का विशेषण हो जाएगा, विशेषण का भी हो जाएगा। ये दिया तथापि विशिष्ट विशेषणत्वेन अप्रतीति विशिष्ट प्रतीति का विशेषण होने से अदोष मूला तद विशेषणत्व परिवर्तनादिति, तद विशेषणत्व विशिष्ट का विशेषण होने से विशेषण का भी विशेषण हो जाएगा, तो तादृपेण अप्रतितो का भी विशेषण हो जाएगा। तादृपेण अप्रतितो सत्याम प्रतीति ये सब का विशेषण अदोष मूला होने से तादृपेण अप्रतितो इसका भी विशेषण हो जाएगा। तथा भी विशिष्ट विशेषणत्व विशिष्ट का विशेषण होने से तद विशेषण तो परिवर्तनात् उसका विशेषण हो जाएगा। ये जो कोई लक्षण किया था उसका निराकरण करते तन्न, वो ठीक नहीं। तादृपेण अप्रतितो प्रतीति जो करते हैं, तादृपेण अप्रतितो प्रतीति पट का पट की प्रतीति होती है, पट अभेद रूप से प्रतीति होती है, इसे अभेद है ना, नहीं पट में भेद है और अभेद है, तो तादृपेण अप्रतितो घटत्व अप्रतितो पट का जो पट की प्रतीति होती है वो अभेद उसमें है ना, नहीं पट में घट का भेद है, पट में पट का अभेद है, तादृपेण अप्रतितो अप्रतीति, तादृपेण अप्रतितो प्रतीति जो हुआ अभेद साधारण है ना, अभेद साधारण अभेद में भी प्रतीत है, अभेद साधारण है, भेद जहाँ व्यवहार नहीं होता है वहाँ भी तादृपेण अप्रतितो अप्रतीति है, तो भेद व्यवहार नहीं होता है तो भी हो रह गया, अदोष मूल तादुरूपेण प्रतीत अप्रतीत में क्या कहना पड़ेगा? अदोष मूल होने पर भी आपको मालूम नहीं अदोष मूल है अथवा नहीं है, तादुरूपेण अप्रतीत प्रतीत होती है। ये तादुरूपेण अप्रतीत जो प्रतीत हुआ, जहाँ भेद व्यवहार नहीं होता है, जहाँ भेद व्यवहार नहीं होता है, तादुरूपेण अप्रतीत प्रतीति अदोष मूला, अदोष मूल वहाँ है अथवा नहीं है मालूम नहीं है, अदोष मूल वहाँ है अथवा नहीं मालूम नहीं, तो भेद लक्षण ज्ञान होगा। इसे क्या करना चाहिए? अदोष मूलत्वेन ज्ञान होना चाहिए, तब तक ज्ञान करना पड़ेगा। अदोष मूलत्व पर्यंत ज्ञानम भेद व्यवहार का कारण, जहाँ भेद व्यवहार नहीं हुआ, अभेद व्यवहार हुआ, वहाँ क्या हुआ? अभेद साधारण होने का क्या अर्थ? अभेद साधारण का अर्थ भेद व्यवहार जहाँ नहीं होता है वहाँ भी तादुरूपेण अप्रतीत प्रतीति है। भेद व्यवहार नहीं हुआ, अयम तस्माद भिन्न, ऐसा भेद व्यवहार नहीं हुआ, नहीं होने पर तादुरूपेण अप्रतीत, यहाँ क्या हुआ? भेद व्यवहार नहीं होने से क्या नहीं होता है? क्योंकि तादुरूपेण अदोष मूलत्व का ज्ञान नहीं है। अदोष मूलत्व का ज्ञान होगा तो भेद व्यवहार होगा, ये लक्षण के द्वारा। इसे क्या करना पड़ेगा? अदोष मूलत्व पर्यंत ज्ञानम भेद व्यवहार का कारण, ये घट न पट घटो न, ऐसे भेद व्यवहार करने के लिए अदोष मूलत्व का ज्ञान होना चाहिए। लक्षण का ज्ञान होगा तब व्यवहार होगा, तो अदोष मूलत्व पर्यंत ज्ञान भेद व्यवहार का कारण मानना पड़ेगा। किंतु अभी अदोष मूलत्व का ज्ञान कैसे होगा? दोष मूलक है या अदोष मूलक है? अभी अयम पट ज्ञान हुआ, घटो न ज्ञान हुआ, एतद न, इदम एतद न, शब्द तो घटपट कहने से भिन्न होता है, इतम एतद न, तो एतद न जो ज्ञान हुआ वहाँ दोष कारण दोष है अथवा नहीं है कैसे निश्चय होगा? आगे जब फल से पता चलता है, ज्ञान हुआ सुक्ति में रजत ज्ञान हुआ तो दोष है, शुक्ल शंख को पीत तो ज्ञान हुआ तो दोष निश्चय होता है, नहीं तो दोष क्या दिखता है कि पता चलता है? नहीं चलता है। तत्र अदोष मूलत्व फल ही कौन नियम? अदोष मूलत्व किसे ज्ञान होगा? फल से निश्चय होगा। फल मतलब दोष है, ब्रह्म हुआ तो दोष है, ब्रह्म नहीं तो अदोष मूलक है। इति तो अभी भेद का प्रत्यक्ष होने के लिए अदोष मूलत्व का ज्ञान होना चाहिए। अदोष मूलत्व का प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं, उनसे क्या होगा? भेद का प्रत्यक्ष नहीं होगा, भेद से चाक्षुषत्व न स्यात्, चाक्षुषत्व नहीं होगा। भेद का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है ना? नहीं, अयम घटो न, घटो न, भेद प्रत्यक्ष होता नहीं चाक्षुष, पट घटो न है, चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है? मीमांसा के मत में अभाव का अनुपलब्धि प्रमाण से तार्किक लोग क्या मानेंगे? प्रत्यक्ष होता है। तो ये जो प्रतीति घटित जो लक्षण होगा, ज्ञान का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है? ज्ञान का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो अदोष मूलत्व पर्यंत ज्ञान घटित जो लक्षण, उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होने से भेद का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। चाक्षुष तन्न से आता क्यों नहीं होगा? प्रतीति घटितत्वात्, ज्ञान घटित है, अब प्रतीति चाक्षुष के है क्या? प्रतीति का ज्ञान, ज्ञान का चाक्षुष ज्ञान होता है नहीं, होने से इसका भेद का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। और अप्रत्यय काले से भेद होना स्याद, जब प्रत्यय नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भेद नहीं रहेगा। घट का भेद पट में रहेगा, ज्ञान नहीं तो भेद रहेगा या नहीं रहेगा? प्रतीत नहीं होने पर भी तो भेद रहता है। और यदि तादृशन अप्रत्यय अप्रतीत प्रतीति अदोष मूला तादृशन अप्रतीत प्रतीत, ऐसे लक्षण करेंगे, जब प्रत्यय नहीं, ज्ञान नहीं, तो भेद नहीं रहना चाहिए। किंच रजतात्मना सुक्ते प्रतीति समय, सुक्ति की प्रतीति रजत रूप से हो सकती है? रजतात्मना सुक्ते प्रतीति समय, सुक्ति की प्रतीति केन रूपेण? रजतात्मना जो हुई तो सुक्ति में रजत का भेद रहेगा, सुक्ति में रजत का भेद है नहीं रहता है। किंतु तादृपेण अप्रतीत, तादृपेण अप्रतीत सुक्ति में अभी क्या हुआ? सुक्ति में किस कैसे ज्ञान हुआ? रजतात्मना सुक्ते प्रति नहीं, सुक्ति उत्पन्न प्रतीत नहीं हुई, सुक्ति में सुक्ति रूप से प्रतीत नहीं हो करके रजतात्मना प्रतीत हुई। रजतात्मना सुक्ति की प्रतीति रजत रूपेण, इदम रजतम ज्ञान होता नहीं। तो यहाँ जो सुक्ति में सुक्तित्व न प्रतीत नहीं हुई, यहाँ देखो तादृपेण अप्रतीति, ये अदोष मूला तादृपेण अप्रतीति, अदोष मूला विशेषण प्रतीति का है अप्रतीति का है। तादृप अदोष मूला तादृशन अप्रतीत प्रतीति, तादृशन अप्रतीति का ही विशेषण अदोष मूला, प्रतीति अभाव का, प्रतीति का नहीं। अदोष मूला प्रतीति होनी चाहिए या प्रतीति का अभाव अदोष मूला होना चाहिए? प्रतीति का अभाव, अभाव का विशेषण है, प्रतीति का नहीं है। अदोष मूला इत्यस्य अभाव विशेषण तो है ना, अदोष मूला किसका विशेषण? प्रतीति अभाव, अभाव का विशेषण। देखो सुक्ति है रजतात्मना प्रतीति हुई, सुक्तित्व न प्रतीति नहीं। सुक्ति की जो सुक्तित्व न प्रति रजत सुक्तित्व न प्रतीति, सुक्ति की सुक्तित्व न प्रतीति हो, वो दोषात्मा दोषमूलक है अदोषमूलक? अदोषमूलक। किंतु यहाँ प्रतीति का विशेषण नहीं है, प्रतीति अभाव का विशेषण। प्रतीति अभाव का विशेषण कहेंगे तो प्रतीति का जो अभाव है वो अदोषमूल होना चाहिए। प्रतीति का अभाव, प्रतीति का विशेषण होता तो यहाँ दोषमूलक है, दोषमूलक रजतात्मना प्रतीति हुई। सुक्ति की प्रतीति क्या निर्वण रजता, रजतात्मना जो प्रतीति हुई। अभी क्या हुआ, सुक्ति में भेद किसका चाहिए करने में, रजत का भेद। सुक्ति में किसका भेद चाहते हैं? सुक्ति में नेदम रजतम, ये भेद यथार्थ है ना नहीं? सुक्ति में रजत का भेद है ना नहीं? जैसे पट में घट का भेद, तादुरूप सबसे घट लेते हैं, सुक्ति में रजत का भेद है। रजतात्मना अप्रतीतो, यहाँ रजतात्मना प्रतीति है अप्रतीति है? प्रतीति, रजतात्मना प्रतीति है, अप्रतीति है क्या? रजतात्मना प्रतीति। यदि कहेंगे रजतात्मना प्रतीति है दोषमूलक है, सुक्ति में रजत रूप से जो प्रतीति होती है वो दोष रूप है ना, दोष के कारण है ना नहीं, दोषमूलक प्रतीति। किंतु अदोषमूल प्रतीति का विशेषण नहीं है, विशेषण किसका? प्रतीति अभाव का। तो सुक्ति में रजतात्मना अप्रतीतो जो प्रतीति हुई, सुक्ति में रजत का भेद है ना नहीं? सुक्ति में रजत का भेद है, किंतु सुक्ति में रजत का भेद नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अदोष मूला तादृपेण रजतात्मना अप्रतीतो प्रतीति, यद्यपि रजतात्मना प्रतीति है, रजतात्मना प्रतीति है, किंतु रजतात्मना प्रतीति अभाव, रजतात्मना प्रतीति अभाव दोषमूलक अदोषमूलक, प्रतीति अभाव दोषमूलक हो अदोषमूलक, रजतात्मना प्रतीति अभाव है क्या? रजतात्मना प्रतीति है, प्रतीति अभाव है क्या? जो रजतात्मना प्रतीति है अभाव नहीं है, अभाव नहीं है, रजतात्मना अप्रतीति है क्या? जब रजतत्व ने प्रतीति हुई, रजतात्मना अप्रतीति है क्या? रजतात्मना अप्रतीति जहाँ नहीं है वहाँ अदोषमूलक रजतात्मना प्रतीति अप्रतीति भी नहीं है। रजतात्मना अप्रतीति जब नहीं है, अदोषमूलक रजतात्मना अप्रतीति भी नहीं है, नहीं होने से क्या हुआ? अदोषमूला तादृपेण अप्रतीति नहीं रही, नहीं रहेगी तो इसमें लक्षण जाएगा रजत का भेद। सुक्ति में, सुक्ति में रजत का भेद जाने के लिए, जैसे पट में घट का भेद जाने के लिए अदोषमूला घटत्वेन अप्रतीतो प्रतीति, अदोषमूला घटत्वेन अप्रतीतो पट से प्रतीति, ये भेद है घट का भेद। इसी प्रकार रजत का भेद सुक्ति में आने के लिए क्या चाहिए? अदोषमूला रजतत्वेन अप्रतीतो प्रतीति। तो रजतत्वेन अप्रतीति यहाँ है क्या? अदोषमूला रजतत्वेन अप्रतीति है नहीं है, नहीं हो तो लक्षण उसमें जाएगा, नहीं जाएगा तो रजत का भेद सुक्ति में नहीं रहना चाहिए। अदोषमूला तादृशन अप्रतीति, क्योंकि अदोषमूला ये विशेषण यदि प्रतीति का होती ना, तो जो प्रतीति हुई है रजतात्मना जो प्रतीति हुई वो दोषमूलक है। सुक्ति में ज्ञान क्या हुआ? इदम रजतम, रजतात्मना जो प्रतीति वो दोषमूलक है, किंतु अदोषमूला विशेषण किसका है? प्रतीति का नहीं, प्रतीति अभाव का। जब रजतात्मा प्रतीति हुई तादुरेपन अप्रतीति है, रजतात्मा अप्रतीति आए क्या? जहाँ रजतात्मा अप्रतीति नहीं है वहाँ अवदोष मूला रजतात्मा अप्रतीति है नहीं, विशेष नहीं रहेगा तो विशेष विशेषण रहने पर भी विशिष्ट नहीं रहेगा, तो अदोष मूला रजतात्मना अप्रतीति नहीं है, नहीं तो लक्षण जाएगा सुक्ति में रजत भेद नहीं होना चाहिए क्योंकि विशेषण प्रतीति का है। तत्र तद्भेदस्ते न से तत्र मतलब सुक्तो तद्भेद का तो रजत भेद तुम्हारे मत में नहीं होगा क्योंकि सुक्ति में रजतात्मना प्रतीति है और अदोष मूला ये तो अभाव का विशेषण होने से अव्याप्ति बारे में समर्थ्या था। ओ